typical amount of loud or with a typical amount of loud and low גורם לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. Thank you. Special Escape. גיא סלמה מארח את ברטלקס לרגל השקת האלבום אקספרשן מבית ספאר.

שסקק. גיא סלמה מארח את פרפלקס לרגל השקת האלבום אקספרשן מבית ספאר. We'll be right back.

BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את פרפלקס לרגל השקת האלבום אקספרשן מבית ספן. Yeah.